ξεχνώ δικτυόν. Η φωνή μου μοιάζει να είναι μαγεμένη από τη ζωή στο ρυθμό τιντον. Κλείνω με στα βιβλία τη μελαγχολία, λέω καλημέρα με τιντον. Η ζωή με φωνάζει και με συναρπάζει, η φωνή της μοιάζει με τιντον. Με τιντον. Η βροχή που πέφτει σιγανή στο τζάμι, λέει στο δικό της ρυθμό δικητό. Μα μες στον καθρέφτη βλέπω να μου γνέφει ο καινούριος ήλιος ζεστός τίντο. Κλείνω μες στα βιβλία τη μελαγχολία, λέω καλημέρα με τίντο. Η ζωή με φωνάζει και με συναρπάζει, η φωνή της μοιάζει με τίντο. Ήχος που μοιάζει με μουσική, τον ακούς όταν βλέπεις τον κόσμο μέσα σε ματιά παιδική. Ding dang dong, η φωνή που μαζί μου μέρα νύχτα κλαίει γελά. Μ' αγαπάς πιο λίγο σήμερα το ξέρω, μα κρυφά η καρδιά μου μου λέει ding dong. Μια στιγμή θα κρίσω μα δεν συνεχίσω, ξέρω το μυστικό τιντον. Κλείνω με στα βιβλία τη μελαγχολία, λέω καλημέρα με τιντον. Η ζωή με φωνάζει και με συναρπάζει, η φωνή της μοιάζει με τιντον. Κλείνω με στα βιβλία τη μελαγχολία, λέω καλημέρα με τιντον. Η ζωή με φωνάζει και με συναρπάζει,